Wiosna. Tyle energii do działania. To może w domu byś coś podziałał. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego Fery Platinum Plus. Kapsułki do zmywarki 115 sztuk za 112,99. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Modej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nocne ustalenia niewystarczające. Polska i kilka innych krajów chce większych ograniczeń w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. W ponad 500 miejscach w kraju trwają rolnicze protesty. Do zabezpieczenia zgromadzeń policja wyznaczyła specjalne siły. Piłkarze Śląska Wrocław dołączają do akcji Paczka dla Wenezueli. Organizator Caritas pęka z dumy. Grupa krajów, w tym Polska i Francja, chce jeszcze większych ograniczeń w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Uznaje za niewystarczające nocne ustalenia przedstawicieli Europarlamentu, państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Z tego powodu ambasadorowie 27 ich nie zatwierdzili. Niewykluczone, że sprawa trafi na rozpoczynający się jutro szczyt w Brukseli. Polska i kilka innych państw chce wydłużenia okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu ograniczeń importowych z Ukrainy. To był postulat Parlamentu Europejskiego. W nocy został odrzucony, a może się okazać kluczowy dla polskich rolników. Obecna propozycja przewiduje, że przy ustalaniu kontyngentów, po przekroczeniu których wstrzymywany będzie import z Ukrainy, brane będą pod uwagę ostatnie 2 lata. Europarlament, wsparty przez kraje przyfrontowe, w tym Polskę, a teraz także Francję, chce uwzględnić również 2021 rok, bo to mogłoby oznaczać większe ograniczenia importowe. W ostatnich 2 latach dochodziło do masowego wywozu produktów z Ukrainy. W 2021, przed wojną, takiej sytuacji nie było. A jeśli chodzi o listę produktów objętych ograniczeniami, to podczas nocnych negocjacji została ona rozszerzona. Do jaj, drobiu i cukru dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A rolnicy mówią, że czekają na rozwiązanie ich problemów. Dziś znów blokują drogi w kilkuset miejscach w kraju. W Gnieźnie protestują na rondzie europejskim. Ciągniki ustawili na jednym pasie w taki sposób, że kierowcy mogą jeździć płynnie. Nie chcemy ludziom przeszkadzać, tylko informować, mówi koordynator protestu, rolnik z gminy Czerniejewo, Robert Boiński. Ludzie mogą przejechać, mogą nas zobaczyć, mogą nawet zatrzymać się, porozmawiać. Chcemy tylko pokazać, że cały czas nasze problemy są nierozwiązane. Wolelibyśmy się zająć pracą, tym bardziej, że ta praca już teraz w pole trzeba wyjść, powoli pogoda na to pozwala, a nie tutaj stać na drodze. My mamy pracować, a nie walczyć o to, żebyśmy mogli pracować. Większość blokad ma się zakończyć o 19:00. Do zabezpieczenia zgromadzeń policja wyznaczyła specjalne siły. Policja w zabezpieczenie protestu zaangażowała aż 14 tysięcy funkcjonariuszy, nie tylko z ruchu drogowego. Na miejscu są nasi policjanci, którzy są w zespołach antykonfliktowych. Mówi rzecznik policji, młodszy inspektor Katarzyna Nowak. Też pracujemy, żeby te emocje, które się w tego typu sytuacjach zawsze pojawiają, żeby je rozładować. W związku z tymi utrudnieniami apelujemy o ostrożność, wyrozumiałość, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Podkomisarz Dariusz Świączak, rzecznik prasowy opolskiej policji. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu można sprawdzać na stronach policji. Jakie trasy są zablokowane? Zachęcamy wszystkich, żeby zajrzeć na nasze strony. O utrudnieniach informuje też strona radiokierowców.pl. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Podniesienia pensji lekarzy specjalistów pracujących w publicznych placówkach medycznych chce Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów OZZL. Grażyna Cebula-Kubat ze związku podkreśla, że lekarze specjaliści są potrzebni, by szpital mógł zakontraktować specjalistyczne świadczenia dla pacjentów. Na tych lekarzach spada obowiązek, odpowiedzialność za pacjenta, odpowiedzialność jeszcze za zespół, który kieruje, prawda? Ponadto, jak nie będziemy mieć specjalistów, nie będzie miał kto szkolić rezydentów. A więc jaka będzie zastępowalność nas pokoleniowa? Żadna, prawda? Tym bardziej, że w tej chwili 30% lekarzy aktywnych zawodowo to są już emeryci. OZZL i Porozumienie Rezydentów uważają, że problemów z dostępnością do specjalistycznych świadczeń nie rozwiąże otwieranie nowych kierunków medycznych na uczelniach, ale zapewnienie dobrych warunków pracy i płacy dla już wykształconych lekarzy. Śląsk Wrocław wsparł akcję Caritas Paczka dla Wenezueli. Dwukrotny mistrz Polski i aktualny wicelider piłkarskiej ekstraklasy nagłośnił inicjatywę, chcąc spopularyzować pomoc dla kraju znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Miło oczywiście włączyć się w tak ważną i tak dobrą inicjatywę, tym bardziej, że mamy od niedawna w Śląsku Wenezuelczyka. Lewis Peña jest z nami, teraz bardziej w drugim zespole, ale był na obozie przygotowawczym z pierwszym zespołem. Mówi rzecznik drużyny Jędrzej Nowak. Marcin Majewski z Caritas Polska podkreśla, że organizacja jest dumna z tego, że jeden z najlepszych klubów w Polsce wsparł akcję. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu Śląska Wrocław jeszcze więcej osób usłyszy o akcji Caritas Polska Paczka dla Wenezueli i dzięki temu będziemy mogli zabrać jeszcze więcej funduszy, z których kupimy żywność, środki higieniczne. W Wenezueli inflacja wynosi 190%, a w ciągu 9 lat z kraju uciekło prawie 8 milionów mieszkańców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w centrum, na wschodzie oraz na południu możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, na północnym zachodzie będzie padał deszcz. Na południowym wschodzie uważajmy, do rana możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od minus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, plus 1 w centrum i na Pogórzu, do plus 7 na północnym zachodzie. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu, w większości regionów koło 10 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. iPhone 15. Pamięć 128 giga. Za 3999 zł. A w 24 ratach tylko 167 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. W audycji o tym, jak mają się na przykład sprawy transportu kolejowego w regionach do obietnic przedwyborczych. Jastrzębski Węgiel bardzo blisko finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, o tym za pół godziny. A mówimy o tym, że Międzynarodowy Dzień Szczęścia, obchodzimy, czym obecnie jest szczęście, jak je osiągnąć, no i czy można być szczęśliwym w pracy. No właśnie, o to za chwilę zapytam naszego gościa w studiu. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Jaki jest Państwa przepis na szczęście? 2 dwójki i 7 trójek. Nie pieniądze, nie zysk, a to, co będzie za rok, za 2, za 3, to, co zostawimy następnym pokoleniom po sobie. To się liczy, a nie doczesne jakieś tam historie, które czasami wychodzą nam bokiem. To jak bardzo ładnie pan Adam połączył dwa wątki: szczęścia i wycinki lasów. O tym także mówiliśmy chwilkę temu. Thank you. 10 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No, już mówimy zresztą przez cały dzień, nie tylko od 15, że dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia, przypomnę, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które w rezolucji stwierdziło, że dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka. Najszczęśliwszym krajem świata, 7 raz z rzędu, jest Finlandia. A w naszym studiu Marta Barcicka, ekspertka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tak to strasznie brzmi trochę, zarządzania zasobami ludzkimi. Tak, pan redaktor ma rację. Pani z HR-u, a już jak ktoś mnie nazwie panią kadrową, to pani faktycznie kadrowa. Boli. Dzisiaj HR, czyli Human Resources, Human to Human, to jest inny wydźwięk, inna relacja. No właśnie dlatego dzisiaj mówimy o szczęściu, a nie o umowach o pracę, a nie o wynagrodzeniu, a nie o twardych takich aspektach jak obowiązki w robocie. Chociaż tutaj mogło być wynagrodzenie, urlop, no jest trochę tych powodów do szczęścia. Tak. A gdzie, opierając się na pani doświadczeniu zawodowym, możemy znaleźć szczęście? Znaczy, się zastanowiła najpierw, czym to szczęście jest, prawda? No bo jeżeli mówimy o szczęściu, to kogo widzimy? Widzimy człowieka wesołego, radosnego, pełnego energii, spełnionego, może trochę czasem takiego w euforii, który faktycznie, no właśnie, widzimy i patrzymy, jest szczęśliwy, spełnił swój cel w życiu, prawda? Natomiast gdzie my szukamy tego szczęścia? Wydaje mi się, że mamy takie cztery ważne aspekty, w których poruszamy się, i żeby człowiek funkcjonował stabilnie i właśnie znał taką harmonię, a co w konsekwencji prowadzi do szczęścia, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że praca jest dla nas takim miejscem, w którym my się spełniamy. Ponosimy tam porażki, odnosimy tam sukcesy, ale również no, spełniamy się, rozwijamy się. Ale czy my nie utożsamiamy czasem tego szczęścia właśnie ze spełnianiem się, spełnieniem zawodowym? Niekoniecznie, bo to jest tylko dopiero pierwsza platforma, bo o drugiej mocnej wartości w naszym życiu jest na przykład też rodzina, prawda? Więc no, szukamy tutaj tego balansu między pracą a właśnie rodziną. No lubimy się przytulić do tego męża, lubimy się przytulić do tych dzieci, a jak nie mamy, no to jest ten kot czy pies w domu, prawda? Przytulamy się, wyzwala się oksytocyna, ten hormon takiego poczucia bezpieczeństwa. Ale to są tylko dwa filary. Kolejnym filarem do tego, żeby czuć tę harmonię i właśnie to poczucie szczęścia, to są też relacje z naszymi znajomymi, kolegami. Idziemy do kina. Współpracownikami. Idziemy do kina, celebrujemy, ale też opakujemy różne trudne sytuacje. Czyli razem przeżywamy to, co dobrze się dzieje. Dobrze mieć wokół koleżankę, nas. Z którą zje się tę michę lodów, prawda? Albo zje się tę. Tak, dokładnie, albo tą, jak to Kasia Nosowska śpiewała, beczkę soli się zje i od razu lepiej, prawda? Więc te relacje ze znajomymi, z sąsiadami, z bliskim otoczeniem są bardzo istotne i to jest trzeci filar. No i właśnie mamy ten czwarty filar i na pewno pan redaktor nie zgadnie, co to może być. Co to może być? Trzeci już był, trójka, taki najważniejszy. No tak, to tu pan może, jest pan zwolniony, bo trójka była. Dawać. Natomiast czwarty filar to jest sport, czyli nasza kondycja fizyczna. Aktywność poza pracą, tak? Aktywność poza pracą, jeżeli idziemy na spacer, jeżeli idziemy na fitness, jeżeli pływamy, biegamy, to palimy kortyzol. Właśnie ten hormon, który jest odpowiedzialny za stres. Czyli to jest ta odskocznia od naszego życia zawodowego. No może tak, inne spojrzenie na to mają zawodowi sportowcy, prawda? Tak. Troszkę inaczej pewnie odpoczywają. A to jest ich praca, to już inna rzecz. Oni łączą te dwa silosy, prawda? Sport i pracę. Natomiast proszę spojrzeć, że właśnie dopiero wtedy, kiedy my zachowujemy taką równowagę między tymi czterema silosami, można to tak nazwać. Żeby nie zwariować. A proszę zauważyć, co się dzieje, kiedy jesteśmy przepracowani. Kiedy ten jeden filar nam bardzo mocno rośnie w górę i kiedy no, nie spędzamy czasu z rodziną, żona na nas, czy mąż na nas krzyczy, nie mamy relacji z dzieciakami. Czujemy się wypaleni zawodowo. Pies nas nawet nie pamięta, czy kot, jak przychodzimy i chcemy go nakarmić, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jeżeli siedzimy tylko w domu z rodziną, zamykamy się w domu, nie spełniamy się, nie wychodzimy na dwór. To nie... pamiętamy po pandemii, jak pamiętamy, było, prawda? Siedząc w domu, pracując w domu, robiąc wszystko praktycznie w tych czterech ścianach. Dobry przykład. Dlaczego szczęście w pracy jest ważne? No, jak je osiągnąć, to mamy te cztery filary. Ale gdzie tego szczęścia w pracy szukać? Jeśli to nie jest ta wymarzona, tak jak ja czasami mówię, wymarzony zakład pracy. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to do głowy mi wpajano taki etos pracy, prawda? Że to były trudne czasy, duże bezrobocie w Polsce, no trzeba było o tę pracę dbać. Naturalna ścieżka, tak? Edukacja, tak. Studia, a później praca i to trzymamy się tego mocno. Tak, i nieważne, czy się dobrze w tej pracy czujesz, czy nie, masz wakat, zarabiasz, masz wynagrodzenie, trzymaj się tego do emerytury. I faktycznie, no, mój dziadek tak pracował całe życie w jednym miejscu, mama raz zmieniła pracę, no ale ja już tę pracę zaczęłam zmieniać częściej, bo miałam coś takiego, złapałam się na tym, że często miałam, znaczy nie często, czasami miałam syndrom niedziela, godzina 19. Ach, prawda? Wiadomo, czyli, o co chodzi. Tak, siedzimy, ta wieczorynka się kończy, zaczynają się te programy informacyjne i no w co to jest? Już się... słyszymy ten sekundnik na zegarze. Prawda? Tak. Przesuwa i się. To, jest dla, to był dla mnie taki moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ja tego syndromu niedziela, godzina 19 nie chcę przeżywać, bo ja chcę być szczęśliwym człowiekiem w pracy. Czyli po to zmieniłam pracę na taką, żeby w tej pracy czuć się dobrze. A co to znaczy czuć się dobrze w pracy? No dużo teraz mówimy o dobrostanie, o benefitach, natomiast moim zdaniem benefitem też dla mnie na przykład jest, są moje obowiązki. Czyli czym ja się zajmuję, jak ja się rozwijam, jakie technologie poznaję, z kim współpracuję, jakie cele osiągam. Jakich ludzi poznaję też, tak? Tak, jakich ludzi poznaję na co dzień, bo wiadomo, wychodzę w ogóle z domu i no, jestem z ludźmi, rozmawiam z nimi, pozyskuję różnego rodzaju informacje. I dla mnie to jest taki wskaźnik, że jeżeli ja czuję, że robię rzeczy ciekawe, że mam wpływ na firmę, że mam wpływ na pewne projekty, nad którymi pracuję, to jest dla mnie ten moment, kiedy ja czuję, że ja nie pracuję. Ja po prostu przychodzę, dobrze się bawię, rozwijam się, no i mam ten taki mocny ułamek tego zaangażowania, prawda? No bo jeżeli nie mamy zaangażowania, nie mamy motywacji, no to nie też rozwijamy nam się tak. Nie chce. I prawda? Wiemy, że chyba to nie jest to. A dlaczego jesteśmy, czy może bywamy nieszczęśliwi? Trudne pytanie. Natomiast moim zdaniem robimy sobie często sami tego kuksańca. No, to my szukamy guza, tak? Szukamy sobie guza, mało tego, zapętlamy się w negatywne myślenie, zapętlamy się w takie myślenie zero-jedynkowe, nie widzimy żadnych szarości, zazwyczaj wszystko staramy się, no staramy się, ale mamy taką domenę jako ludzie, że raczej widzimy wszystko w ciemnych barwach. Mhm. Natomiast, proszę państwa, to wszystko od nas zależy, od naszego nastawienia, od tego, jak podejdziemy do różnego rodzaju wyzwań. Ja tutaj chcę jedną rzecz powiedzieć. Na tę chwilę, jeżeli ktoś z państwa przeżywa trudny czas, na przykład w pracy, na przykład los go doświadczył, to wiedzmy, że prędzej czy później jest to też potrzebne. My doświadczamy. Nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, że my podczas porażek właśnie uczymy się najwięcej. Czyli mimo, że coś się złego dzieje w tym momencie i mamy naprawdę, już nam się niczego nie chce i wydaje nam się, że to życie się skończyło, już nie będzie, że to koniec świata, to pamiętajmy, że to jest dopiero początek czegoś nowego. Tylko ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, prawda? To jest najważniejsze. I wyciągali wnioski. Tak mi się odrabiali wydaje, że na przyszłość, lekcje, prawda? Wyciągali wnioski, odrabiali lekcje i to, co faktycznie nam się przytrafiło niekoniecznie pozytywnego, na końcu właśnie odrobić, poprawiać, optymalizować. Żeby być silnym też, prawda? Silniejszym może wyjść tak, z tego. A oczywiście. Da się w ogóle ciągle być szczęśliwym? Jest możliwe Mam taki nadzieję, stan? Że się nie da. Mam po nadzieję, to, że się nie da. Żebyśmy doceniali, tak, ten stan. Żebyśmy doceniali. Ostatnio też obchodziliśmy dzień doceniania właśnie. Jak ważne jest to, żeby doceniać no, to, co mamy. No nie bardzo jesteśmy docenieni w pracy. Tak deklarowali Polacy. Pamiętam te badania swego widział czasu. Widział pan te badania, prawda? 2 tygodnie temu. Tak, no, ja właściwie też widziałam badania. Tylko co czwarty Polak na 10 czuje się doceniony. Tak. To jest nic. Więc jeżeli my jesteśmy wychowywani w takim duchu niedoceniania, nie cieszenia się z takich rzeczy prostych właśnie, typu, że mamy do kogo się przytulić, albo że mamy z kimś te lody zjeść. Z tego składa się życie, prawda? Tak, to wydaje mi się, że sami sobie tego gola strzelamy. A jak zatrzymać, skoro jeśli nie może być ciągły ten stan szczęśliwości, jak zatrzymać tenże stan na dłużej? Albo może jak przekazywać szczęście innym, bo to może dawać też takie właśnie poczucie szczęścia. No dużo teraz się mówi o czymś takim jak dobrostan, prawda? Czyli to jest taka ochrona psychiki, ale też kondycji fizycznej, więc to są na pewno działania holistyczne, bo patrząc tak ogólnie na to, co się dzieje wokół nas, czyli no WHO trąbi, że zbliża się druga pandemia chorób psychicznych, prawda? Czyli my za chwilę, już teraz mamy kolejki do gabinetów psychologicznych. Szczególnie mówimy o młodych, prawda? O młodzieży. O pracownikach i praktycznie dotyka to każdego. I jest to bardzo taki, no, martwiący aspekt. Natomiast, no właśnie, holistyczna opieka taka i nasza samych, czyli uświadomienie sobie tego właśnie, że powinniśmy dbać o te cztery na przykład filary, powinniśmy dbać o właśnie tak holistycznie o naszą psychikę, ale właśnie też o kondycję fizyczną, o te relacje z innymi i uświadomić sobie, że jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to też jest okej. My jesteśmy ludźmi i też możemy sobie pozwolić. No, proszę sobie wyobrazić człowieka codziennie szczęśliwego, w euforii, no, radosnego, no wariat, prawda? Natomiast... Z tym amerykańskim uśmiechem przyklejony, prawda? A w środku, prawda? Jakaś wyrwa, pustka albo smutek, tak? Pozwólmy może sobie, samotność. Tak, pozwólmy sobie też na te dni, kiedy faktycznie czujemy się gorzej, ale myślmy o tym, jak z tego dołka wyjść, myślmy pozytywnie, idźmy pobiegać, bo wtedy palimy kortyzol, pobudzamy endorfiny. W pracy, jeżeli czujemy, że na przykład się wypalamy, tak, to też jest taki no, niebezpieczny moment, bo wypalenie zawodowe może prowadzić do stanów lękowych, później do depresji. Więc jeżeli czujemy, że płyniemy jak pochodnia, to uwaga, pochodnia może szybko właśnie się wypalić, więc to też jest dla nas taki moment, żeby może czasem zwolnić, może więcej tego czasu spędzić na przykład z psem na spacerze. W tegorocznym Światowym Raporcie Szczęścia Polska, przypomnę, znalazła się na 35. miejscu. A jaki jest pani przepis na szczęście? Długo do tego dorastałam. Prawda? To nie jest łatwe i to jest bardzo długi proces. Też doświadczyłam w życiu bardzo trudnych momentów i życie też nie było czasami dla mnie, jak zresztą dla każdego z nas, łaskawe. Natomiast, no właśnie, kiedyś poszłam na taki fajny wykład profesora Ome. I on tam opowiadał o tym, jak powinniśmy funkcjonować w kontekście właśnie tych czterech aspektów i ja się zwolniłam. U mnie zawsze priorytetem etos lat 90. praca, prawda? Było najważniejsze. Ja pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że moja 6-letnia córka, no nawet fajna jest dziewczyna, tylko ja straciłam 6 lat, prawda? A teraz patrzę, suwerenna jednostka, można z nią porozmawiać. Mówię, Maryśka, kiedy ty urosłaś, prawda? I to był dla mnie ten drugi moment, kiedy ja naprawdę mocno się zatrzymałam i zdałam sobie sprawę, że niekoniecznie siedzenie w pracy do godziny 20 daje mi takie szczęście, że większe szczęście chyba da mi jednak to, żeby nie stracić tych kolejnych lat z Maryśką, prawda? Marta Barcicka, ekspertka do spraw zarządzania kapitałem ludzkim, także tym domowym, rodzinnym, jak słyszę. Oj tak, zdarza się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść, bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nikt tego nie robi. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu.

Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent apeluje do rządu o rozwagę w sprawie działań, które miałyby doprowadzić do postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Stabilność finansowa Polski na rynkach finansowych ma pierwszorzędne znaczenie, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, powiedział Andrzej Duda. Wczoraj premier poinformował, że wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności szefa Banku Centralnego jest gotowy i będzie prezentowany w najbliższych dniach. Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. W poniedziałek minął 3 lata od uwięzienia jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Za przyjęcie uchwały dziękował wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zajniewski. My staramy się wszelkimi możliwymi sposobami szukać możliwości uwolnienia naszego kolegi. Dlatego przyjęcie takich uchwał jest szczególnie ważne i mamy wielką nadzieję, że to wszystko przyspiesza dzień, kiedy Andrzej Poczobut będzie na wolności. Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat pobytu w kolonii karnej za wzniecanie nienawiści. W Pińczowie w Świętokrzyskiem powstanie uzdrowisko. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że tereny w mieście nad Nidą spełniają warunki konieczne do prowadzenia działalności leczniczej. Nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej będzie dotyczyło części miasta, informuje burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Na tym terenie będą mogły być leczone choroby układu krążenia, kardiologiczne, nadciśnienie, choroby ortopedyczno-urazowe, również choroby reumatologiczne, układu nerwowego oraz choroby skóry. W regionie od lat funkcjonują uzdrowiska w Busku-Zdroju i Solcu-Zdrój. Kolejne informacje w Trójce o 17:00. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczenie na rynku pracy. Pensje w firmach poszły w lutym w górę i to rekordowo, a tymczasem zatrudnienie nieznacznie w dół. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło niemal 7979 zł. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw poprawi się do 12,9% rok do roku. Ze względu na szybki spadek inflacji, siła nabywcza tych pensji jest obecnie około 10% wyższa niż przed rokiem, a to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest także dynamika płacy minimalnej. Zatrudnienie z kolei nie zmieniło się istotnie i spadło 0,1% względem stycznia. Komentował Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane GUS dotyczą tych firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Na przełomie kwietnia i maja poznamy propozycje zmian w finansowaniu samorządów. Chodzi o uniezależnienie finansowania tych jednostek od decyzji władz centralnych. O pracach nad nowym sposobem finansowania samorządów informował minister finansów Andrzej Domański na spotkaniu z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich. Chcemy, aby w przyszłości ten system był systemem przewidywalnym, stabilnym, który pozwoli polskim samorządowcom dokładnie prognozować swoje budżety. I właśnie w tej chwili z samorządowcami pracujemy nad rozwiązaniami, pracujemy nad uniezależnieniem finansów polskich samorządów od zmian w podatkach. Uczestnicy spotkania także podkreślali, że nowy system ma umożliwić finansowanie samorządów w długim okresie bez obawy o decyzje władz centralnych. Przed decyzją rezerwy federalnej o 20 za oceanem o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych złoty nieco się osłabia. Teraz za unijną walutę płacimy 4,32, za dolara 3,98, za franka 4,47, za brytyjskiego funta 5 zł i 5 groszy, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20, czyli jej główny indeks, rośnie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji, teraz o 0,3%. No to jeszcze sprawdźmy notowania pana synoptyka. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, choć nie zabraknie słońca, to wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach w pierwszy dzień wiosny to całkiem przyjemnie. Od 7 stopni na Podhalu, w większości regionów koło 10-12, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 14 stopni Celsjusza. Międzynarodowy Dzień Szczęścia. O tym szczęściu sporo mówimy. Państwo również 2 dwójki i 7 trójek. Jaki jest Państwa przepis na szczęście? Ja mam 3 miejsca, gdzie jestem szczęśliwy, według Waszego schematu. W pracy, jak nie ma pracowników i mogę sam popracować. W domu, jak jestem z moim psem i jeszcze na rowerze, jak jeżdżę sobie, na szosie. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Jeden minut pozostało do godziny 17. Kto jest, powiedziałbym, mocno wkręcony w siatkówkę i to na najwyższym poziomie? Ręka do góry. Dziękuję. Jastrzębski Węgiel bardzo blisko finału Ligi Mistrzów. Tak, Krzysztof Łodziewski podnosi obydwie ręce. Tak. No dzisiaj te emocje, tak? Za ile? Za pół godziny? Za nieco ponad. Niecałą godzinę. 17.30. Tak. Jastrzębski Węgiel gra rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów z Iratem Bankasi Ankara w Turcji. Pierwsze spotkanie na Górnym Śląsku wygrane przez Jastrzębskiego 3-0. Więc powinno być chyba dobrze w rewanżu. Natomiast no, tutaj analizując tą sytuację, oczywiście wierzymy, że Jastrzębski Węgiel wygra, czy ugra chociaż 2 sety i awansuje do finału. Zresztą w ubiegłym roku w finale Ligi Mistrzów grał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i zastanawiamy się nad tym, dlaczego nasze zespoły siatkarskie grają tak dobrze w europejskich pucharach, a zespoły piłkarskie tylko gorzej de facto. Ja, daj spokój. Piotr Gruszka, nasz były znakomity siatkarz, słysząc to pytanie, reaguje niemalże śmiechem. Od jeszcze pytanie porównujące. Ja myślę, że nie ma co porównywać jakby rozgrywek piłkarskich i siatkarskich, ale ja myślę, że siłą polskiej ligi jest silna polska reprezentacja i to jest bardzo mocno przekładanie, bo ci zawodnicy najlepsi nasi lub większość zawodników najlepszych naszych gra w naszej lidze i ta liga jest wymagająca, ściągamy niezłe nazwiska do Polski i to powoduje, że nam łatwiej jest w klubowych europejskich pucharach, bo ile wcześniej, nie wiem, z 20 lat temu było tak, że mieliśmy reprezentację, która była dobra, ale nie wygrywała wszystkiego tak jak obecna, więc ci najlepsi zawodnicy wszyscy musieli wyjeżdżać do zagranicznych lig. Polskie kluby opierały się na polskich młodych zawodnikach lub średnich zagranicznych, a dzisiaj jednak no, wielu chciałoby grać w polskiej plus lidze, a to nie jest takie łatwo, bo jest potężna siła polskich zawodników najlepszych plus dobrzy lub najlepsi zagraniczni i to się przekłada też na zdobycze pucharowe. Teraz 3 grosze dorzuci trener wielu plus ligowych zespołów, ale i kibic piłki nożnej Jakub Bednaruk. To jest wiele czynników. Na początek bardzo dobre szkolenie w siatkówce od SOS-ów, czyli szkolnych ośrodków sportowych, poprzez wiek juniora. Przecież to jest wszystko po kolei, to się wszystko odbywa. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy juniorów. Później dojście zawodników do wieku seniorskiego, dosyć taki sprawny przeskok. Dodatkowo chyba mimo wszystko wciąż te finanse, bo jeżeli chcesz piłkarza ściągnąć, który chce zarabiać dobre pieniądze w skali europejskiej, no to nie jesteś w stanie, bo jeżeli zakładamy, że 1 000 000 euro to jest najwyższy kontrakt zawodnika piłkarskiego w ekstraklasie, to najwyższe kontrakty na świecie siatkarskie, więc to jest ta różnica, jeżeli chcesz ściągnąć zawodnika na poziomie reprezentacyjnym, a my mówimy, obracamy się już w siatkówce na poziomie nie tylko samej reprezentacji, ale tych najlepszych, czyli naszej polskiej, francuskiej, amerykańskiej. No Włosi nie chcą wyjeżdżać, bo Włosi to wiadomo, że oni chcą z mamą wypić rano kawę i oni nie chcą z kraju wyjeżdżać, że są w piłce nożnej, to jest bardzo też podobne. Fakt, cappuccino. Włosi mają wielu znakomitych siatkarzy, ale i piłkarzy. Piłkarze rzadko opuszczają Serię A. To jeszcze opinia byłego trenera naszej siatkarskiej kadry Ireneusza Mazura. Tu jest pewne też pytanie, jak to się dzieje, że nie mając wyniku ciągle kochamy piłkę nożną. To jest pewien fenomen, który gdzieś tam powoduje, że za każdym razem, jak tylko reprezentacja się zbiera na jakiś mecz i jest jakiś cień gry, cień zwycięstwa po to, żeby gdzieś awansować, to ta wiara w nas na nowo. Mówię w nas, bo ja sam jestem w jakimś sensie kibicem i mój syn, który kocha piłkę nożną, też mnie w jakiś sposób inspiruje, natomiast ja również gdzieś tam patrzę się nie okiem złośliwca, który mówi, a o, nie udało wam się, nie. Też tak mnie boli, jak coś nie wychodzi, a cieszy mnie, jeżeli widzę, jak wspaniale tętni stadion, gdy wchodzą piłkarze i ta atmosfera, to jest coś niebywałego. Kończymy fachową opinią ze świata piłki. Właśnie mówi futbolowy ekspert Kanal Plus Sport Rafał Dębiński. Jest takie powiedzenie z jednej z polskich komedii, by nie mieszać systemów walutowych. I to doskonale do tego pasuje. Dlatego, że jak sobie zobaczymy, jakie są pieniądze w największych klubach piłkarskich, a jakie w siatkarskich, to widzimy, że polskie kluby siatkarskie mogą z nim rywalizować, a polskie kluby piłkarskie nie. Więc oczekiwanie, że polski klub będzie w pucharach europejskich grał tak dobrze jak siatkarski, no jest niedorzecznością. Więc w ogóle na to nie liczmy i o tym zapomnijmy. Zrozummy, że konkurencja w piłce jest wielokrotnie większa niż w siatkówce i że na poziomie europejskim są tam na tym najwyższym nieporównywalnie większe pieniądze, które są dla polskich klubów piłkarskich nieosiągalne. Podpisuję się pod tym, co powiedział Rafał Dębiński. Kubał zimnej wody naprawdę na otrzeźwienie. No, realia. Tak jest prawda. Realia. No, w każdym razie przypominamy Jastrzębski Węgiel. Dzisiaj o 17.30 gra w Turcji z Iratem Bankasi. Ankara potrzebuje wygrać 2 sety, żeby awansować do finału i coś nam się zdaje, że to się wydarzy. Zameldują się w finale, jak ty to mówisz. Setach. Zameldują się. No, w pierwszych 2 setach nie dali szans w poprzednim meczu, to prawda, tureckiemu zespołowi. W trzecim była walka, ale to i tak Jastrzębie pokazali, na co ich stać. W każdym razie nie będzie tym razem polskiego finału, tak jak było w poprzednim roku, bo Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma gorszy czas i odpadła na wcześniejszym etapie. Ale i to tak wysoko. Porównując do piłkarzy piłki kopanej. Tak jest. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Siatkarskiej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 16 minut 17. W audycji popołudniowej mówiliśmy o tym chwilkę po godzinie 15. Dziś przed Sejmem odbył się protest Greenpeace. Przypomnijmy, aktywiści ekologiczni domagali się jak najszybszego wdrożenia przedwyborczych planów, tych dotyczących ochrony 20% lasów państwowych. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałem zgodzić się z tym panem profesorem ze SGGW, że takie procentowe ograniczenie 20% zaoszczędzimy, a resztę nie chcę powiedzieć, że wytniemy. I przyszło mi do głowy dwóch polskich poetów. Kofta, pamiętajcie o ogrodach, bo stamtąd przyszliście. Ja tu poprawkę robię, że stamtąd przyszliśmy. No i drugiego, bardziej wagi ciężkiej, Adama Mickiewicza. Był las. On to napisał jakieś ponad 200 lat temu. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Dwie dwójki i siedem trójek i jeszcze jedne dane przypomnę, które na mnie akurat dziś po tej konferencji, po proteście zrobiły ogromne wrażenie, że z polskich lasów co 15 sekund wyjeżdża ciężarówka z drewnem. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały za 12 minut 17, a teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Około 300 milionów pasażerów, tyle osób rocznie korzysta z przejazdów kolejami regionalnymi i aglomeracyjnymi w Polsce. Duża część spółek to przewoźnicy właśnie samorządowi. Pociągi uruchamiają bowiem urzędy marszałkowskie. Nomen omen, rozjazd pomiędzy nimi i ofertą, jaką zapewniają, jest olbrzymi. Wydawało się więc, że tam, gdzie jest źle dla politycznych oponentów, powinien być to nośny temat w właśnie trwającej kampanii wyborczej. Jak jest faktycznie, to sprawdzał Kuba Witkowski. Częste kursy, dobry tabor, no i szybki dojazd. Pasażerowie kolei regionalnych cenią sobie jakość. Na ten pociąg czekaliśmy długo i mamy nadzieję, że będzie się fajnie jechało. To akurat mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy dwa lata temu cieszyli się z uruchomienia przez lata nieczynnej linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy. Mieszkam i we Wrocławiu, i w Kobierzycach, i taka dobra linia będzie. Dolny Śląsk w kwestii odtwarzania połączeń i rozwijania już istniejących jest stawiany za wzór dla pozostałych regionów. Tutaj widać konsekwentną politykę z jednej strony właśnie przywracania tych linii sudeckich. Stwierdza dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Ale także trzeba pamiętać o tym, że jest jednak też przywracanie połączeń lokalnych, tak, w obrębie węzła wrocławskiego. Kilka lat temu, czy już kilkanaście w tej chwili będzie, tak, została przewrócona linia Wrocław-Trzebnica. Inne samorządy, w których co do zasady też się dba o kolej, to łódzkie czy zachodniopomorskie. Nieźle, choć potencjał mógłby być lepiej wykorzystane, jest na Mazowszu, no i w Wielkopolsce. Ale są i niechlubne przykłady. Maruderami w tym zazwyczaj były województwa ściany wschodniej. Mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Warmińsko-mazurskie, ale ostatnio na czele jest lubuskie, gdzie pociągi po prostu przestały jeździć. Bywają takie dni, że ze stacji w Gorzowie Wielkopolskim nie odjeżdża żaden pociąg regionalny, nie ma komunikacji zastępczej i ci pasażerowie w zasadzie się od tej kolei już odzwyczaili. I wydawałoby się, że w takich właśnie regionach o kolei, dojazdach pociągami w kontekście trwającej kampanii wyborczej powinno się mówić najwięcej. A tu zaskoczenie. Tam niestety faktycznie kolej jest na takim marginesie, że nie stanowi prawie że żadnego elementu debaty publicznej. Ocenia Piotr Rachwalski, były szef Kolei Dolnośląskich i ekspert do spraw transportu regionalnego. Za to pojawiają się bardzo kuriozalne pomysły dopłat do lotów samolotów, na przykład czarterowych do Egiptu, czy jakichś innych lotów prywatnych firm lotniczych, co, uwaga, od razu podkreślę, z całą pewnością nie jest zadaniem samorządu dotowanie linii lotniczych. I tak się postępuje między innymi w województwie lubuskim. Za to na Dolnym Śląsku tych propozycji kolejowych jest sporo. Dobra, sprawna komunikacja, połączenie z Wrocławiem otwiera nam drogę do każdego miejsca na świecie. To akurat ubiegający się o reelekcję burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz, obiecujący w Radiu Wrocław odbudowę linii łączącej Bogatynię ze Zgorzelcem. Śmiałe obietnice składają też politycy KO we Wrocławiu, między innymi obiecując kolej aglomeracyjną. Nasze radne i nasi radni, zarówno w mieście, jak i w powiecie wrocławskim, we Wrocławiu, a także w sejmiku województwa dolnośląskiego, zorganizują tą kolej. Bo tu widać pewną zasadę. Tam, gdzie jest dobrze, ludzie chcą, by było jeszcze lepiej. Z kampanii na kampanię znaczenie kolei na pewno rośnie. Zwłaszcza w tych województwach, w których jest dużo pociągów, w których jest dużo pasażerów, czyli tych, gdzie są największe aglomeracje. Tam mieszkańcy szukają alternatyw, zwłaszcza w dojazdach do dużych miast. I tam rzeczywiście politycy proponują nowy tabor, więcej połączeń, nowe linie kolejowe i próbują budować na tym swoje poparcie. A są tacy, którzy jeszcze głęboko tkwią gdzieś na peryferiach i intelektualnych, i transportowych. A to wszystko ze szkodą nie tylko dla mieszkańców, ale i całego regionu. No i oczywiście ciekawi jesteśmy Państwa opinii, jak się mają na przykład sprawy regionalnego transportu kolejowego do obietnic przedwyborczych, przed wyborami samorządowymi. 2 2 7 3. Audycja popołudniowa za 7 minut 16. Do 17. Spóźnienie jak na kolei. A właśnie. A te wyliczenia, jeśli chodzi o spóźnienie, Państwa także zainteresowały. Ja sobie to nawet musiałem zapisać, że to ile milionów tych godzin spóźnień było. Doliczyłem się wreszcie. Uwaga, 4 807 minut. Tyle wyniosło łącznie opóźnienie pociągów pasażerskich w ubiegłym roku. 4 807 minut. A do tego w zeszłym roku z przewozów kolejowych skorzystało ponad 374 miliony pasażerów, co jest najlepszym wynikiem od 1999 roku. I gdyby tak każdy pasażer po jednej minucie... Aż dobra, nie będę liczył. Za chwilę serwis o 17. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu.